jesteś jak perła, w słońcu lśnisz, w morzu śpisz. Błękitem oddychasz, ocean jest twoją krwią, twoją krwią. Srebrzystej sukni obok mnie stoję sam. Na szyi swej nosisz złoty znak. To ty i ja, ty i ja. Srebrnym klejnotem jesteś mi. Chodź ze mną, płyń. Chodź ze mną, patrz. Ocean drży. Srebrnym klejnotem jesteś mi. Tak delikatna, proszę. Srebrnym klejnotem jesteś mi. Chodź ze mną, płyń. Chodź ze mną, patrz. Ocean drży. Srebrnym klejnotem jesteś mi. Tak delikatna, proszę płyń.